لب پر درود دل میں خیال رسول ہے، لب پر درود دل میں خیال رسول ہے، اب میں ہوں اور کیفے وصال رسول ہے، اب میں ہوں اور کیفے وصال رسول ہے، لب پر درود دل میں دائم بہار گلشن آنے رسول ہے، دائم بہار گلشن آنے رسول ہے، سینچا گیا لہو سے نہال رسول ہے، سینچا گیا لہو سے نہال رسول ہے، اب میں ہوں اور کیسے وصال رسول ہے، لب پر درود دل میں حسن حسن کو دے حسین حسین کو دے، حسن حسن کو دے حسین حسین کو دے، دونوں میں جلوہ ریز جمال رسول ہے، دونوں میں جلوہ ریز جمال رسول ہے، اب میں ہوں اور کیفے وصال رسول ہے، لب پر درود دل میں بو بکر ہو عمر ہو وہ عثمان یا علی، بو بکر ہو عمر ہو وہ عثمان ہو یا علی، چاروں میں آشکار کمال رسول ہے، چاروں میں آشکار کمال رسول ہے، اب میں ہوں اور کیفے وصال رسول ہے، لب پر درود دل میں اسلام نے غلام کو بخشی ہے عظمتیں، اسلام نے غلام کو بخشی ہے عظمتیں، سردار مؤمنین بلال رسول ہے، سردار مومنین بلال رسول ہے، اب میں ہوں اور کیفے وصال رسول ہے، لب پر درود دل میں ہاں نقش پائے خط میں، ہاں نقش پائے خط میں رو غسل میرا تخت ہے، ہاں نقش پائے خط میں رسول میرا تخت ہے، اور سر کا تاج خاکے اور سر کا تاج خاکے نعال رسول ہے، اور سر کا تاج خاکے نعال رسول ہے، اب میں ہوں اور کیفے وصال رسول ہے، لب پر درود دل میں جام جم اس کے سامنے، کیا چیز ہے نفیس جام جم اس کے سامنے، کیا چیز ہے نفیس جس کو نصیب جامے صفالِ رسول ہے، جس کو نصیب جامے صفالِ رسول ہے، اب میں ہوں اور کیفے وصالِ رسول ہے، لب پر درود دل میں خیال رسول ہے، درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں، اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com